wa zaytunan, ko wana non kadi zaytun, ledde de tawata ko marde nebban kadi nebban no yaltine e mudum, wa nakhlan e tamaroje.